Dette er Radioresepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3. Swing! Hallo, Jan! Wayne. Det er jo egentlig det, når jeg sier swing, så skal det være party on wine, party on goth, og så er vi ferdig med det. Det skal ikke være noe, altså, brøling der nå. Velkommen til radioresepsjonen. Velkommen til radioresepsjonen, folkens. Vi begynte med Håkan Hellstrøm og hans for en lang, lang tid. Og jeg, bare en liten kommentar til det. Jeg er helt sikker på at hvis Håkan Hellstrøm hadde vært norsk og kom fra Bergen og hadde hett Håkon Hellstrøm, og den sangen hadde hett for en lang, lang tid, så hadde jeg garantert hatet Håkan Hellstrøm. Du synes det gjør seg bedre på svensk, altså? Vet du hva? Det at det er på svensk, det er akkurat nok til at det er innenfor min liking, da. Jeg må også si bare det at, så vidt jeg kan forstå, så er for en lang, lang tid er et ord man ikke kan bruke på norsk. For en lang tid siden. Det sier man for eksempel ikke i Norge. Nei. Så det er noe grammatisk her som gjør at den fungerer bedre på svensk også. Ja, det også. Ja, men altså det, for jeg skjønner på en måte det meste av det svenske, men det, jeg skjønner lite nok til at dette blir greit, at dette er innenfor. Men i Norge så vil vi kunne bruke vi jo, om vi ikke bruker lang lang, så bruker vi jo lenge lenge. Ja, for lenge, ja, for lenge, lenge, lenge, lenge siden. Kunne det vært. Ja. Kunne vært, ja. Eller bare for lenge lenge. For det er ikke for lenge lenge siden. Nødvendigvis. Nei. For da må det være for en lang, lang tid, sier det han. Vil ikke det? Nei, jo, det er sant. Det var det riktige det. Jeg tror jeg hadde hatt kanskje, hvis han hadde vært dansk også, hadde hatt ekstremt store problemer med Håkan Hellstrøm. Men det, man har jo store problemer med dansk syngende artister i utgangspunktet. Ja, bortsett fra Kim Larsen. Selvfølgelig. Og Mew. Og Mew, men de synger sjelden på dansk. Ja, vet du hva, er bandet til Kim Larsen etter for tiden? Er det Bellamy? Tjukken? Nei, jeg tror ikke. Ja, de stemmer det. Kim Larsen og Tjukken, ja. Jeg har hørt det selv. Ja, det, vet du, det er for et ekstremt selvironisk orkester. Da. Eller Fettfjesen også kunne hett, faktisk. Eller Fettfaces. Ja, for det er sannsynligvis mer enn bare en. Ja, antageligvis. Men Tjukken er også bare en tall. Tjukken, ja. Tjukkens. Ja, men ok, velkommen til radioresepsjonen. Det er veldig mange av dere som hører på i dag som har begynt å sende inn tekstmeldinger til oss. Og det er jo drithyggelig, da. Ja, men det kommer bare one-liners, og det synes jeg er veldig rart. Det er onsdag i dag. Det er postkasse i postkasse. Dag. Postkasse. Og her er det hørt om hun som skulle kjøre til Kløfta. Hun hadde kjørt alt for langt, så måtte snu på flisa. Og så har jeg også fått den her, hvorfor fjerner jeg Lars silikonpuppene sine? Hun er lei av tidsklemma. Ja, eller tidsklemma. Ja, dette er jo middelmådige one-liner alt sammen. Sånne one-liner når du ikke får trommer etterpå. Ikke sant? Ja, og jeg skjønner ikke hva som har skjedd. Det kommer masse annet one-liner-materiale her, og det er ikke torsdag i dag. Men er det mulig kanskje den der med Aylar og sånn? Kanskje det er jo faktisk et spørsmål. Ja, men det er med svar da. Ja. Hvis det var egentlig bare bedre hvis dere hadde stilt spørsmålet hvorfor fjernet Aylar silikonpuppene sine og stilt dette her i postkassen. Postkassen. Og så kunne vi svart jo, det er fordi hun er lei av tidsklemmen sannsynligvis, kunne vi sagt da. Det er Jodd Kåre som lurer på det. Hei Jodd Kåre, ja. Men det er altså postkasse. I dag, og det betyr at du som lytter til vårt program kan stille spørsmål om hva som helst. 1987, kodord er resepsjon, eller rrkrøllalfa.nrk.no. Er det noen temaer som er mer aktuelle i dag enn andre dager? Jeg synes jo kjærlighet og restaurangdrift er ting som opptar meg veldig og synes er veldig spennende å snakke om, så det kan jeg godt svare på. Ja, men du svarer også på andre ting. Ja. Bjørte? Innredning av kjellerlokaler. Ok. Oi, er det en dagsaktuell humor? Ja. Forsøk på humor? Ja, det er... Ja. Så morsomt. Ja. Sikkert flere som lo. Ja, jeg synes det er litt for drøyt å spøke med. Ja, det er kanskje det. Er litt for tidlig, kanskje? Ja, er litt tidlig. Få det på avstand. Ja. Det er nå vi virkelig kan begynne å tulle med 9-11, ikke sant? Ja, ja, skjønner du? Okay, ja. Jeg kan godt ta hot couture igjen, altså. Ja, det er du flink på. Du svarer aldri på noe. Ja, men det kommer veldig få spørsmål om hot couture. Ja. 1987, kodord er resepsjon. Dette her er The Killers med låta Mr. Brightside i radioresepsjonen. Ditt favoritt formiddagsprogram her på NRK P3. Nå, akkurat nå, The Killers med Mr. Brightside i radioresepsjonen, og vi skal dele litt med dere lyttere om hva som har skjedd i løpet av de siste 24 timene i våre liv. Og kanskje du har lyst til å begynne i dag, Tore? Selvfølgelig, Steinar. Det kan jeg godt gjøre. Det skjedde to ting som har vært å merke seg i mitt liv i går. Og det første var at jeg tok en pils. Ja, faktisk. Extraordinary. Jeg tok en utepils, som det heter i lokalavisene rundt omkring i landet. Den første utepilsen. Nei, det har jeg faktisk tatt allerede, men er jo verdt å merke seg. For det er andre utepilsen, da. Det er jo en mediebegivenhet hver gang noen tar en utepils her i dette landet. Ja, men det er så lite land, det er ikke så mye folk, og det er ikke så mye nyheter. Nei, det er sant det. I tillegg til det så konfigurerte jeg e-posten min på hjemmedatamaskinen min, og på toppen av det hele så var jeg på Google Earth og så på naturbilder fra Afghanistan. Det er hele tre ting, det der, faktisk. Ja, det er faktisk tre ting. Det er tre ting, ja. måte. Og jeg visste ikke at Afghanistan var et så naturvakkert land. Det er altså blandingen av det golde og det svært fruktbare, de blå, vakre innsjøene, de høye fjellene. Det er et helt fantastisk land. Skulle ønske ikke det var krig, da kan jeg dratt ut med en gang. Ja, hadde du det? Det hadde jeg. Ja, akkurat, ja. Men det er rart at det er så mye fjernsynskamera der hele tiden, at det ikke kan sende hjem noen bilder av det fine også der. Ja, det er mega rart. Ja, det er mega rart. Det virker som det er det tristeste og sørgeligste landet i hele verden, sånn rent naturmessig. Ja. Man ser jo bare fattige folk med turban som går rundt i gaten og tigger penger med skjeggstuber og det hele. Og det er jo bare liksom stein og tørt og sand overalt. Kunne ikke vært lenger fra sannheten. Men du kunne jo sannheten. Det var bare godt under middels morsomt. Ja, det var. Jeg prøvde å ødelegge programmets humor, og det klarte jeg. Jeg har lyst til å si en ting. Du kunne jo vervet deg da, og dratt ned og vært sammen med styrkene der nede og sånn. Det er jo slags betalt ferie. Ja, det kunne jeg, men jeg har dessverre litt for dårlig hørsel og syn til å få være med i internasjonale operasjoner, ifølge forsvaret i hvert fall. Jeg har aldri skjønt det hvis man har dårlig hørsel, at man ikke får lov til å krige. Hvis man I følge mitt befal på Setermoen i Nord-Norge, da jeg var der i en tokerstid, så kom det av at man ikke kunne høre kommandoene fra sin overordnede. Man bør jo kunne høre kommandoene. Og jeg hørte kommandoene, ja. Men allikevel så sa de at du hørte for dårlig. Ja. Men jeg tenker, hvis du er blind på det ene øyet, men liksom det du skal sikte med, ser du godt med det, hold vel det. Du har ikke, du mister dybdesynet da når du skal se for eksempel er det en RPG som kommer der borte? Ja. Nei, det er bare en kone og hennes datter. Ja, ja, jeg skjønner. Og det bruker man dybdesynet til. Men jeg synes at ut i naturen bør vurdere å sende et team bort dit og så lage noe fint. Et spesialteam da, eller? Det blir antageligvis det da. Ja. Det synes jeg absolutt det burde gjøre. Eller så synes jeg Attenborough, han britiske, kunne også lage noe derfor, hvis ikke han har gjort det allerede. Kanskje jeg tråkker i salaten der. Det kan godt enda du gjør. Ok. Hva synes du var best av å kikke på bilder fra Afghanistan, konfigurere e-posten din og ta en utepils? Jeg synes faktisk at utepils og se på bilder fra Afghanistan var det beste. Jeg klarer ikke å velge ut en vinner av de to, men så konfigurere e-posten var det kjedeligste. Ok. Men det var ordentlig, ja. Ja. Bjørte Paul, noe spennende som har skjedd i ditt liv? Nei, egentlig ikke. Det eneste, eller det er ikke nesten verdt å nevne heller. Jeg så Champions League-kampen mellom Barcelona og Manchester United i går. Det er fotball hver dag, altså. Ja, det er veldig mye fotball, men det er jo ganske gøy også. Det var Manchester United som vant, og de gikk til Champions League-finalen. Det var ikke dritgøy, men de var veldig flinke å spille fotball. Og for meg som er Arsenal-fan, så var det egentlig litt ok at United vant også, for da... Henri, som spiller på Barcelona, forlot Arsenal. Henry, ja, han forlot jo Arsenal for å spille på Barcelona, for han tenkte at her kan jeg kanskje vinne flere pokaler, men det klarte han altså ikke nå i hvert fall. Nei. Nå snakket du så lenge om fotball at jeg glemte. Men ja, du synes det er gøy. Altså, du synes det er gøy å se Manchester United, et lag du hater utgangspunktet. Du synes det er gøy å se dem hvis de spiller god fotball. Det er gøy å se alle de topplagene hvis de spiller god fotball. Men når du sitter og ser Manchester United, så sitter jo jeg alltid med et lite håp om at de skal tape. Ja, men likevel, hvis de spiller mot nynazistene da? Ja, da vil jeg nok antageligvis heie på nynazistene. Du heier på nynazistene? Ja. Det er relativt kontroversielt. Ja, men husk at altså Manchester United er jo også et veldig kontroversielt lag, selv om mange elsker de. Ja. Men kanskje derfor det er kontroversielt, fordi så mange elsker de. Det er nok vanlig blant Arsenal-supporter og Liverpool-supporter å mene at det faktisk er en god del nynazister i Manchester United. Akkurat det, vi ser jo det, de er så røde og ariske på noen måten. Ja. Hvis jeg skal, var det noe mer du ville si? Jeg er ferdig. Ja. Jeg fikk jo Grand Theft Auto 4 i posten i går. En dag for sent, spør du meg da. Jeg synes jeg burde fått det altså dagen før. Var du henrykt? Jeg synes det var ganske gøy, altså. Oh ja, ikke, men jeg er ikke... Jeg kaster meg på den der 6, ternekast 6, 100% av 100 mulige. Dette er det beste som noensinne har skjedd, og sånn. Jeg synes det var... et terningkast 5, men jeg er ganske fornøyd. Jeg synes det bare er litt sånn bilkjøring og sånn, det er så unaturlig. Ikke bra nok bilkjøring? Nei, jeg synes ikke bilkjøring er bra nok. Og det er jo essensielt i et biltjuvspill, som det egentlig er. Ja, det er det altså. Bilen liksom svinger til venstre, så legger hele bilen seg over på høyre siden. Det er litt sånn unaturlig. Og så trykker du... Det er overstyring, er det det? Det er overstyring, og så drar du i brekket da, og så kaster bilen seg rundt og knuser masse folk og postkasser. Ja, men det husker jeg at jeg så på en sånn reklame på YouTube og for dette spillet, at de har sagt at nå har de lagt liksom ekte tyngde i bilen. bilene, sånn at hvis du får skrens, så fyker bilen. Det er ikke ekte tyngde i bilen, altså. Jeg har jo sittet på en, med en del biler, og det er ikke sånn det er å kjøre bil. Det er ikke ekte tyngde. Det er ikke ekte tyngde. Nei. Det er veldig tung på toppen, de bilene. Det? Og så synes jeg det var litt sånn, jeg synes det var litt pinlig, rent historiemessig, at den første daten du er på er mest sannsynlig, og dette er for å lukke en øra hvis dere ikke har skjønt det allerede, kjære GTA-fans der ute, men altså det er så overtydelig at hun du dater første gang er liksom sånn politiagent da. Nei, så blir det lurt opp i stry med. Okay. Ja, men en gang, ikke sant, så bare å tenke hun skal infiltrere det miljøet hun, som han, Nico Bellic, er i da. Ja. Nei, så det synes jeg var litt sånn der, å, vi forer i deg og mater deg med tesje, liksom. Men hun er jo en veldig bra karakter, da. Ja, det er, ja, det er jo bra, ja, karakter. Ja, og jeg er fornøyd, det er klart det er gøy å kjøre rundt i Liberty City der, og få små håndjagere, bittesmå datahåndjagere av prostituerte, det gjorde jeg første gang. Men du, er det sånn, er det ikke sånn at det er såpass mye informasjon i dette spillet her, at det er for tidlig på en måte å gi ternekast etter bare et par timer? Jo, det er sant, det er veldig riktig det, altså. Jeg skal komme med ternekast jevnlig her fremover. Ja, det er bra reklame for tid, og det. Ja, så når spillet skrider frem, så skal jeg gi ternekast. Dette er radioresepsjonen. Ja, nå skal jeg se et øyeblikk. Radioresepsjonen på P3. Guns and fucking Roses. Ow! Paradise City. Er det ikke lov å si det? Jeg kommer som sjokk meg. Ja, det gjør det. De sier det igjen i sangen sin, eller ikke? Ja, det gjør det. Faktisk, det skriver du på en egen måte også. G-apostrof. Jeg synes det var såpass tøft, jeg, at jeg synes det skal være lov å si det. Ja, jeg skvatt veldig. Det er ganske grått navn, hvis man tenker over det. Liksom, altså, gønnere og roser, liksom. Ja, det blir jo noe særlig tøffere. Nei, det er liksom mjukt. Det eneste du mangler da, for det er bare truser. Jentetruser. Ja, Guns and Panties, ja, and the Roses. Guns and Panties, ja. Guns and Panties, ja, går an, ja. Kanskje det kan være et slags coverband, da. Mm. Vi kan lage og bare lage en sommerritt med det, liksom. Det går an. Ja, det går fint, det. Ja, det går fint, ja. Vi har jeg får mye kritikk fordi jeg snakker veldig om handlingsforløpet i Grand Theft Auto 4. Mm. Og jeg beklager det, og tar det på min kappe. Det er såkalt spoilers, og det er egentlig ikke så lurt. Det er flere, det er mange som hører på dette programmet som spiller det spillet også. Ja, det er flere lyttere som har påpekt at de liker ikke at du sier spoilers på den måten du sier det, at det burde vært et bannlyst ord her i radioresepsjonen, og jeg er til dels enig i det. Men hvordan hva skal jeg si da? Si, altså, er med på å ødelegge moroa for andre. Ødeleggende kommentar om innhold og handlingsforløpet i en film slash et spill. Ja. Da er det jo mye lettere å si spoiler. Ja, jeg kan si spoiler, kan du si, men du sier det på en sånn søramerikansk måte. Nei, men jeg sier det sånn som det står på Internet Movie Database, der hvor det står here be spoilers. Ja, det synes jeg, akkurat det synes jeg ikke vi skal si. Ja, men si. Da må vi finne på et norsk ord da, for spoiler, altså ødelegger. Here be, det er så rar. Ja, jeg er enig, det er rar grammatikk. Jeg liker ikke, men det er derfor jeg har bedt meg merke i det. Ja. Vi skal i sendingen i dag også møte tekstforfatter Alfonso Musson. Det er flere som har påpekt han og snakker stadigvæk om Alfonso Musson. Han skriver da manusene til radioresepsjonen. Han skriver alt det som vi sier, men han bruker jo ikke så veldig lang tid på det, for at ved siden av å skrive manus for oss, så jobber han i platearkivet her i NRK. Skriver han også de manusene som handler om tekstmeldingen til lytterne? For ellers må han jobbe som en helt da. Nei, der er sånn... Er det stipplet? Ja, det er stipplet linjer der som vi leser tekstmeldingene. Mm. Akkurat, og ja. Mm. Og kommentarene til tekstmeldingen også, er de... Det er mye stiplet der. Det er mye stiplet der også. Det kan vi fylle inn da, hvis vi makter og har lyst. Mm. Men han jobber også i platearkivet, sa du? Ja, han jobber i platearkivet her i NRK. Han kan jo mye om musikk også, men hans spesialfelt er nok progressiv rock. Det er ikke så mye mer å si om det er det samme, det er det samme som litt slitsom rock fra 70-tallet, er ikke det? Som er litt sånn nytenkende og irriterende. Tenk Yes, Genesis, Rush. Kan vi prøve å snakke om band som på en måte i hvert fall eksisterte på 90-tallet og senere? Er det mulig? Ja. Hvor har det blitt av den progressive rocken forresten? Ble den bare borte? Ja, den eksisterer fremdeles. Men det ble litt utrendig etter hvert. Alle disse bandene som jeg nevnte nå, tror jeg eksisterer fremdeles. Vi spiller ikke så mye progressive rock her på P3 for eksempel. Det sier litt om hvor trendy, for vi er ganske trendy. Ja, de fleste som liker progressive rock har t-skjorter som er ødelagt i halsen. Ja, og hullet sånn, armene. Ja, hullet armene, og så er det smuler og matrester på magen. Og så er de veldig i opposisjon til alt, bortsett fra progressive rock. Ja. Jeg er ikke helt enig da, men jeg kan bare si at jeg har vært i kontakt med Håkan flere ganger, og spurt han om ikke Håkan. Er det lov å si Håkan Moslett? Ikke si Håkan. Håkan Moslett. Håkan Moslett. Og vi kan spille progressiv rock. Ja, hva sier han da? Det er lov å si albinofjes også, hvis du ønsker det. Hvorfor det? Er det ikke det? Han er ikke albino, nei. Nei, han er ikke det. Men hvor har du det fra? Sikkert han har så røde øyne. Ikke at det spiller noen rolle om han hadde vært, altså, om han hadde vært albino. Han, nei, han er like dyktig for det. Det er ikke det jeg sier. Han er ikke albino. Han har bare litt lyst hår, tror jeg, det er det eneste. Han har lyst fjes, altså. Nei, han har ikke så lyst fjes. Han har passet lyst fjes. Han jobber mye. Han bruker iPod, vel, sånn som andre vanlige folk. Han bestemmer over oss. Ja, det. Ja, over mye av, eller for musikken, da. Ja. Så ikke, vi skal være litt forsiktig med hva vi sier nå. Men han vil ikke spille prog-rock, nei. Nei. Hvorfor ikke det? Nei, det må du ta opp med han, altså. Ja. Eller liker albino prog-rock? Ikke synes jeg. Ikke snakk om albinoer nå. Nei, er det ikke lov å snakke om albinoer? Mange albinoer liker progressiv rock. Mener du det? Men, ja. Mange albinoer liker progressiv rock? Ja, det har ikke noe tall på meg, selvfølgelig. Som programleder og vaktsjef, jeg vil gjerne si at la oss ta utgangspunkt i at likt antall prosent av albinoene liker progressiv rock som eller, det antallet i befolkningen. Jeg er helt enig, helt enig. Det kan til og med være at det er albinoer som hører på dette programmet her som liker progressiv rock. Men det synes vi sikkert albinoer som hører på dette programmet som ikke liker progressiv rock. Selvfølgelig, selvfølgelig. Men veldig ofte er progressive rockelåter veldig, veldig lange. Ja, alt for lange. Ja, noen av de alt for lange. Ja. Hvorfor begynte vi å snakke om dette? Jo, fordi du så er ekspert på progrock, ja. Ja, greit. Ok. Yes, vi skal om bare noen få minutter få møte Egil, som jobber i datasupport her på NRK. Det har vært litt treghet i systemet i dag, har vi merket, både på e-post og på internett. Før det skal vi få en, ja, ikke en premiere da, men det er den nye låta til Coldplay, og produsert av Brian Eno, stemmer ikke det? Ja, det stemmer. Mm. Det er ganske fin den her, altså. Ja, morsom. Violet Hill heter den. P3. Egil, datasupport. Ja, hei, det er Bjarte Kjøstheim fra P3 som ringer. Jesus age Christ, jobber du i TV eller radio? Ja, det er NRK P3, det er radio. Ai, ai, ai, P3, ja. Jeg må sette deg på vent, for jeg har programleder for et av Norges viktigste debattprogrammer, Viggo Johansen fra NRK1 på andre linje her, så du får bare smøre inn ræva di med tålmodighet, Bjarne. Ja, ok. Men du, det er bare et kort spørsmål jeg har. Fy faen, altså, Bjarne Kjøstfjes, eat my pie holes and swallow. Hva tror du hverdagen min består i, Kjøstheim? Arbeidsdagen min er stort sett preget av hendelser av den korte sorten. All right? Altså, jeg finner ikke dokumentene mine. Jeg har glemt passordet mitt. Systemet henger. Caps locket henges opp. Altså, selv om spørsmålet er kort, Kjøstheim, så kan det hende at svaret er langt og intrikat, ikke sant? Tygg litt på denne, Bjarne. Ok, jeg skjønner. Men bare ta den telefonen med Viggo, så kan jeg vente, jeg. Fuck! Altså, når ble du herre over meg, ja? Altså, jeg gjør ting i mitt tempo og i min rekkefølge. Ikke kommander meg, Kjøstrunk. Ikke snakk nedlatende til meg, for da skal jeg blant annet sørge for at du ikke får de siste Microsoft Office-oppdateringene, og da ler du ikke, det skal jeg love deg. Ok, jeg beklager så mye, kjære viktige datasupport Egil. Den sarkasmen der kan du sure så jævlig langt unna, for det er ikke funny. Det er mulig enkelt å synes at noen av de greiene du gjør i det radioprogrammet ditt er funnet. Men jeg vet at ironi og sarkasme er på vei ut. Det vet jeg, for jeg følger faktisk ganske mye med på humor. Har du sett Little Britain? Ja. Du har sett Little Britain, ikke sant? Ja. Det er humor, ikke sant? Der har du bare sånne svære kostymer som ser ut som digre feite damer, og så bare, I'm the only gay in the village, sier han ene, og så bare, computer says no, og bare, yeah, no. Det er typisk bra humor, ikke sant? For du kjenner deg, liksom. Selv om du ikke kjenner deg, hvis du skjønner. Ja, det er gøy det. Men har du fortsatt Viggo på tråden, eller? Ja, jeg har fortsatt Viggo Johansen fra NRK 1 på trådene, og jeg bestemmer når jeg skal snakke med Viggo, ikke du. Jeg vil bare fortelle deg en liten ting, Kjøstheim. Det er at en god kompis av meg, som heter Thor Simonsen, vi kaller han bare Kukken Thor etter Kokken Thor med Delillos, men med en twist. Men Thor da, er så utrolig mye morsommere enn deg, og hele det radioprogrammet ditt. Hvorfor er han hvitevareansvarlig på Smart Club? Det fatter i hvert fall ikke jeg, ass. Han bare, well, I'm old, bitch, get over it. Hamina, hamina, hamina, hamina, hamina. Og så er han bare dritflink på dialekter, altså. Det er han som burde jobbe i PC, ikke du, Kjøstheim. Ja, han får søke da, vet du. Da skal jeg love deg at han skal. Jeg skal lite oppfordre han til å søke. Det skal jeg jagge meg, ass. For da skal det fra 1 til 10, der 10 er major system malfunction, og 1 er mikroskopisk fittefjertproblem. Hvor stort synes du dataproblemet ditt er? Ja, 2 kanskje. Jeg har jo bare glemt passordet mitt. Nubas, glemt passordet. Jeg skal bare peppe med Viggo, ja, så kommer jeg opp en tur. Skal du ut i helgen, eller, Justan? Vi kan ta den når jeg kommer opp. Drikker du kaffe, du? Svart kaffe? Nei, ja, men du trenger ikke komme opp. Jeg kommer opp, ja. Nei, det er ikke nødvendig det. Ha det. P3. Timbaland, Keri Hilson og DOE. Det var The Way I Are i radioresepsjonen på P3. Er dere klare, gutter? Ja! Vil du give løs på spørsmål fra lytterne? Ja! Da kjører vi jingle. Radioresepsjons postkasse. Ja, jeg kan fortelle at Bjarte mistet tyggegummien sin, og han måtte rope høyt og si ja. Det stemmer ikke det, Bjarte? Ja, mistet tyggegummien på gulvet. Tok den i munnen igjen? Nei, jeg måtte kaste den. Ja, ikke si tok du den i munnen. Ok. Men hadde vi vært eneste som hadde sending fra studio, så hadde du tatt den i munnen igjen. Jeg er helt sikker på. Ja, det men det er National Rap Show også, og hvor de har hatt fingrene sine, det aner jo ikke vi. Nei. Og så er det drillpikkene da. Så, men det er ikke så farlig. Nei. Nei. Men, og du vet hvor de har hatt fingrene sine, er det du sier? Ja, jeg har en viss oversikt over hvor de har hatt fingrene sine. Ja. Vi skal ta første spørsmål. Det er fra Kyrre. Hei, Kyrre. Hei, Kyrre. Eller Kyrre, det vet vi ikke. Nei, Kyrre. Si. Det er vanskelig å si. Vil dere fortsatt forsvare kjøp av JAS Gripen etter at norske piloter har sagt at de ikke vil ha det, blant annet fordi det er svakere enn dagens F-16? Mm. Ja, det, vet du hva? Jeg tviler litt nå, fordi at det, for et par dager siden, og etter at vi snakket om JAS Gripen sist, så hørte jeg noe om de amerikanske flyene der som gjorde at jeg er kanskje i ferd med å skifte side nå, altså. Ja, det, ja vel. Jeg har ikke helt fått på meg den saken om at norske piloter har sagt dette så nedsettende om JAS-Gripen. Men det jeg har fått med meg er, jeg leste spesifikasjonene til Joint Strike Fighter og JAS-Gripen, og JAS-Gripen er jo da lettere. Mm. De har mye større rekkevidde. Det er kjappere. Det går, altså, går over 2 Mach. Og det er rett og slett et... Jeg anser det som et bedre fly, og det vil også være bra for Norge og norske arbeidsplasser å få en avtale med JAS-Gripen i havn. Jeg har hørt argumenter om at Joint Strike Fighter er i utgangspunktet bygd for en angrepskrig, men svenskene mener jo at JAS-Gripen da er bedre til å overvåke nordområdene. Mm. Og det er jo det vi trenger. Vi skal ikke drive noen angrepskrig, i hvert fall ikke med det første. Nei. Og hvis vi skal gjøre det, så kan vi kjøpe nye fly. For da er vi jo gjerne uansett. Ikke sant. Ja, men allerede nå så, eller amerikanerne vil også at det skal være sånne avtaler med at norske bedrifter skal få levere deler til de amerikanske flyene. Mm. Og det finnes bedrifter som i dag, faktisk mange, mange år etter at vi kjøpte F-16-flyene, driver og leverer deler til amerikanske fly. Ja. Men jeg synes ikke at, altså jeg tror jo ikke at altså, dagens piloter er sikkert litt sånn reaksjonære når det gjelder jagerfly. Det er jo han den gamle typen. De er redde for å prøve noe nytt. Mm. Så jeg tror når vi får noen friske, unge, nye jagerpiloter i dette landet, så tror jeg de vil fly av Gripen. Det er jo flere som har sagt, altså kritikere av JSF, og at de er bombefly mer enn jagerfly. Ja, okay. Og det sier litt om tyngden og hvor klønte og klumpete de faktisk er. Jeg er fortsatt en jazzmann, og men, jeg vet at du er med på det. Jeg er fortsatt en jazzmann. Ja. Jeg tviler litt, men jeg er fremdeles en jazzmann. Du sitter på gjerdet. Jeg sitter på gjerdet, ja. Mm. Men det som er spesielt med de norske flyene, det er jo at de blir levert med svenske piloter. Du tenker på de svenske flyene? Ja. Nei, gjør du det? Nei. Nå, dette her, nå er det... Nå først så trodde jeg litt på deg, men jeg fant fort ut med det revete smilet der, at du er en rev i dag. Det er ikke noe vits i, når vi har en såpass en så ordentlig debatt om dette utrolig viktige investeringen som Norge skal gjøre, så ikke tull det bort og si at det kommer med svenske piloter. Ikke lag sånn der joint-røykesymbol til meg, for jeg synes ikke det er noe morsomt å blunke til meg på den måten. Det er på grunn av Joint Strike Fighter, ikke det? Ja. Nå tar jeg et annet. Vi går videre. Vi har snakket nok om jazz. Nei, det var dumt å gjøre det nå, for nå hadde vi en debatt som faktisk fungerte. Ja, det var ordentlig. Det var faktisk saklige argumenter også. Vi skifter takt litt grann. Dette er fra Thor. Han er værhane. Hei, Thor. Værhane. Han skriver, hva er en pinnestol? Og jeg synes at det er et godt spørsmål, samtidig som jeg tror at pinnestol er et paraplybegrep for stoler laget av tre, som kan se minne om pinner, altså pinnene i stolen. Pinner som er satt i system, da. Ja, men jeg har alltid ment at pinnestoler, de står på kjøkkenet. Du har aldri, ved kjøkkenbordet, du har aldri pinnestoler til stuebordet. Nei, ja, det kan være, hvis du har et stort selskap, så kan du måtte ty til pinnestoler, fordi du ikke har så mange gode stoler. Ja, det kan tenkes. Men pinnestoler er jo også noe som da går for å være den vondeste stolen. Mm. Han måtte sitte på en pinnestol i 3 timer, foreldrene raser. Ja, jeg har et par pinnestoler hjemme som ikke er så veldig fornøyd med selv, og prøver stadig vekk å finne bedre alternativer, men rent estetisk så er det vanskelig å toppe de pinnestolene jeg har hjemme. Men det er, altså, pinnestol er stort sett da stoler som er laget av pinner. Jeg synes at det er litt sånn, jeg føler litt som en renselse når jeg sitter på pinnestoler. Noen ganger når jeg har sittet mye i sofa, som jeg gjør, så tenker jeg, nå må jeg sitte litt på pinnestol, bare for å, altså for å rense meg selv for den ekle måten jeg vanligvis sitter på, for jeg ligger jo henslengt, lettere henslengt i sofaen. Du gjør det. En asket sitter på en pinnestol. En asket sitter på en pinnestol. Hvor mange prosent, skulle du si noe vi gjør det? Nei, jeg skal bare si at selv om vi nå snakker om at pinnestol på en måte er nederst på skalaen, så mener jeg at kjøkkenkrakken kommer under pinnestolen. Ja, det er ikke samme bruksområde, mener jeg. Nei, kanskje ikke. Nei. Hvor mange prosent, eller hvor mange prosent av tiden i livet ditt bruker du på å ligge henslengt i sofaen, Tore? Vil du anslå? 60% kanskje. Nei, men du sover jo også i senga. Så er du på jobben. Ja, 30 da. La oss si 25 da, så skal jeg være med. Kan ikke jeg få si hvor mye tid jeg tilbringer i min egen sofa? Vi sier 25. Vi sier 30. Ja. R.E.M. Supernatural, Super Serious i Radioresepsjonen. Dette er Radioresepsjonen. Du hører på Radioresepsjonen på P3. Postkasse. Postkasse. Post, post, Radioresepsjons. Post, post, post, post, post, post, post, post, post, postkasse. Postkasse. Det er absolutt det vi holder på med, nemlig postkasse. Postkasse. Postkasse. Og det er en... Er det noen av dere som har et spørsmål som er veldig som dere brenner etter å få sagt på lufta? Ja, det er riktig. Ja. Jeg skal ta et spørsmål her som først og fremst er til Bjarte, men det er lov for oss andre å svare på det også. Ja, for det er ikke noe... Altså, det er ikke Bjarte-show dette her. Nei, det er ikke det. Nei. Det er fra Sveinung. Hei, Svein. Hei, Svein. Han skriver, jeg så just The Last Waltz. Unnskyld, var det han skriver? Ja. Jeg så just The Last Waltz med The Band. Der hadde Ringo Starr en gjesteopptreden. Han spilte veldig dårlig. Var han så dårlig, eller var han bare svært ruset på den konserten? Det er først og fremst i Bjørte står det. Kan vi først fortelle litt om hva dette er, hva det er snakk om? For jeg skjønner ikke helt dette. The Last Waltz er jo en konsertfilm som er laget av Martin Scorsese, og som var på en måte avskedskonserten til The Band. Å, ja. The Band var bandet som blant annet Robbie Robertson var med i. Og så der er det da masse de har. Så masse var det vel bandet til Bob Dylan en periode? Ja, det, selvfølgelig ja. Og så er det mange gjestartister som er med på denne her, blant annet Ringo Starr, som var trommeslager i Beatles. Og var han dårlig, eller var han svært ruset? I hvert fall, han har jo holdt på med masse rus, men han har også spilt masse trommer. La oss si så det sånn burde jo være helt gjennomsnittlig. Ja. Han er helt midt på treet. Ja, men jeg vil si at han er midt på treet, for han på en måte utfyllte jo sin, eller han hadde sin viktige rolle i Beatles, men han er jo ikke noe teknisk fantastisk til han trommer. Han har mange trommer alltid, synes jeg. Han har veldig, få trommer. Han synes det ser så uproft ut. Han får til mye med de få trommene han har, og det er jo sånn der, det er veldig sånn enkelt å si at Ringo Starr var dårlig på trommet, for det er sånn rykte som har gått på han, men han er jo faktisk en dyktig trommis. Han er kanskje ikke verdens beste. Han var tydeligvis flink nok da, for å si det på den. Men det sies jo også, men nå kan det godt være jeg sier noe galt her, men jeg har jo hørt at Paul McCartney spilte trommet på mange av låtene. Nei, er det sant? Ja, jeg vet ikke om dette stemmer. Men verdens beste trommeslager har han jo aldri vært. Nei. Hvem er det? Ja, det er jo vanskelig. Nei, vi går ikke der. Det er en gammel trommis fra 60-tallet som, nei, som alle våre 14 år gamle lyttere, altså de nederst i vår målgruppe, på en måte tar rennafart og driter i. Ikke sant? Ja, vi skal prøve, vi husker at vi er på ungdomsskandalen. Vi skal prøve å henvende oss litt ned i målgruppe og ikke så mye opp, altså til 60, 70, 90-åringer. Ja, særlig. Ja, vi tar et litt mer koselig, vanlig spørsmål. Ikke så teknisk og vanskelig. Akkurat. Det er fra Mats Vannmann, Mats. I tapirens år. Får besøk av bestevennina mi og kjæresten hennes i dag. Har skiftet sengetøy og ryddet lett. Må jeg støvsuge og vaske? Jeg synes ikke det. Ikke ærlig. Jeg synes du absolutt må støvsuge, for i det du skifter sengetøy og hiver av det gamle og rister kanskje litt unødig på det og sånn, så fyker det mye dritt og støv på gulvet. Da må du selvfølgelig, når du skifter sengetøy, så støvsuger du alltid etterpå. Jeg mener bare at følelsen av renhet kommer tydeligere fram bare ved å ligge i rent sengetøy, enn for eksempel hvis du valgte å ikke skifte sengetøy og bare støvsuge. Så du tjener mer på å skifte sengetøy. Hvem er det som går og roter i krokene, altså kikker og etter støv, ingen som gjør det, vet du. Folk er så glad bare for å se deg, vet du, Mats. Det er hyggelig. Ingen som driver og fokuserer. Nei, men jeg vil ikke støve det. Ingen som sier det. Hun er bestevenninnen din, og hun har sikkert med seg kjæresten sin, som du sa. Ja. Da bryr de seg om seg hverandre, først og fremst. Hun har med seg kjæresten sin. Ja, hun har det, jeg ser det. Det er ikke sikkert, hun har garantert mensasjonen. Det kan jo hende han får infarkt på meg. Ja, men når, folk, når du kommer på besøk til noen og så ser de at det er ikke støvsugt og sånn greier, så kan du risikere at folk melder fra at vi har en bekymringsmelding. Her er det så støvet, vi har fått mye gammel mat i kjøleskapet. Hvor sender du bekymringsmeldingen? Eventuelt sosialkontor og så videre og så videre. Så at vi har, tror at vedkommende har litt grann problemer. Han må ut og luftes. Så ille, tror jeg du svartmaler denne situasjonen. Det kan være. Det kan være. Jeg beklager. Ok, vi skal ta flere spørsmål fra postkassen. Postkassen. Etter nyhetene. Det er Grepperud som kjører i dag. Håper ikke han har fått tilbakemelding at han har mye problemer med nyhetene i dag. Det skal være rett opp i nå. Skal være vanlige nyheter nå. Ja. Ja. Vi skal frem mot nyhetene høre Muse og Knights of Cydonia. Og dette her er progrock i følge noen. Ja. Jeg synes det er på grensen. Ja. Dette er radioresepsjonen. Ja, nå skal jeg se et øyeblikk. Radioresepsjonen på P3. Homecoming! Kanye West og Chris Martin i radioresepsjonen her på P3. NRK P3 er ålreit å si også, ja. At, ja, at vi er faktisk Norsk Rikskringkastingsprogram 3, og ikke bare en tilfellig lokalradio, selv om noen ganger kan høres sånn ut. Ja. Ja, det er bare å kaste deg på, gutter. Ja, nei, jeg leder ikke programmet. Du får provosere eller stille et spørsmål. Skal jeg gjøre det? Vi kan jo si så mye som at i morgen så er det jo torsdag og 1. mai. Ja. Da skal ikke vi ha en ordinær sending. Vi skal ha noe som kalles, det kalles best-of-sending. Nei, det kalles spesial faktisk. Spesial, radiosasjon, spesial. Oh, ja, okay. Ja. For hvis den hadde hett best-of, så hadde jo ikke det nødvendigvis vært riktig. Nei. Folk har jo forskjellig smak der ute, og vi vet jo ikke helt hva slags smak dere har. Mm. Så vi har bare klippet sammen noen ting, og så sender vi det i stedet ispedd musikk. Ja. Bare så at folk ikke blir skuffet, lei seg, sinte, provoserte, får lyst til å ta sitt liv, vårt liv, når de hører at det ikke er live. Men du skulle bare vise at hvis vi skulle jobbe den dagen, så hadde vi fått 100% tillegg. Ja. Det betyr at da må man øke lisensen sakte, men sikkert år etter år. Vi skal, hvis, ja. Skal ikke snakke om lisensen? Nei, Jeg har snakket om det nå, du får ikke dekket over det. Ved å si, det går an å sette det på podcasten. Det går an, det er faktisk. Det kommer inn også mange sånne oppfølgingsmailer og sms'er til det vi snakker om i vår spalte postkassen. Postkassen? Og det er, altså sånn, blant annet på Jazz Gripen og sånn, ja, nei, det er faktisk, og Joint Strike Fighter har faktisk lenger rekkevidde om bla bla bla bla. Men vi er jo, vi vet jo ikke alt om disse flytypene, for eksempel. Så vi får bare beklage hvis det kommer ferdig. Vi har de inntrykkene vi har fra media, og vi må ta utgangspunkt i det. Altså, forsvarsministeren er heller ikke ekspert på jagerfly, men hun må ta en avgjørelse før eller siden, hvis ikke hun bare skyver problemet over til neste stortingsperiode. Men det er litt rart, synes jeg, det der at de snakker om at de ikke kan fortelle hva flyene skal koste, at det skal være så forbaskende. Det er vel sykt. Ja, det er veldig rart. Ja. Så altså, det er jo på en måte lobbyister, da, både i JAS og i Joint Strike Fighter, som må da påvirke både oss og Anne-Grete Strøm-Eriksen for at vi skal få en favoritt. Mm. Og nå per nå, så er det jazzgripen. Så ikke ta litt reklame for fremtiden, altså? Kan jeg godt gjøre. Sies Tore skal jo ha stand-up i dag. Ja! Det stemmer. Har du sagt noe om hva du skal ha stand-up om? Ikke så mye. Jo da. Har jeg det? Du har sagt at du skal ha om det universelle tema jenter. Ja, det stemmer. Det er, jeg har bestemt meg for å prøve nå en gang, for det har jeg aldri prøvd før, å ha en litt sånn en stand-up bare til gutta, liksom. Oh, ja. Det er sikkert morsomt for jenter også, for det, humor er jo gøy for alle. Men den handler liksom om gutter, og vi kjenner oss igjen, med ditten og datten. Vi ikke går mer inn på det. Jeg kjenner meg en allerede. Ja, ikke sant? Så den er ikke grov, liksom, men det er kanskje noen bilder jeg skaper under denne stand-upen som kanskje kan virke støtende på noen. Det er en bildesterk stand-up. Ja, så hvis du har med deg barn til radioapparatet, så sett på de sånne små oransje høreklokker sånn som man gjør på festival. Ja, for det kan bli, det er for sterkt for unge sarte ører. Ja, det vet jeg. Hva er aldersgrensa på stand-upen din i dag? 16, det er 16 år. Det er 16 år, ok. Ikke 18? Ikke 18. Nei. Ja, jeg tror vi skal gå videre. Vi skal høre jødinnen Yael Naim med låta New Soul. Her er radioresepsjon. Og send flere spørsmål da. 1987, kodord er resepsjon. Post. Radioresepsjons postkasse. Postkasse. Norun har skrevet et spørsmål inn til oss, og Hei Norun. Og hun skriver: jeg lurer på hvorfor buksene til vektarer er så korte. Det hadde sett litt bedre ut om de lå litt på skoene. Og det er jo generelt motetriks. La buksene hvile lett på skoene. Når det gjelder årsaken til det, så er nok det økonomisk. Mm. For jeg har selv vært parkeringsbetjent. Som ikke er vekter på noen måte. Nei, overhovedet ikke, og det sier jeg ikke heller. Men det er ikke så innmari ulikt. Nei. Jeg har håndhevet flere trafikklover, blant annet parkering forbudt. Parkeringforbudt-loven? Ja. Ja. Okay. Men er det sånn når du var parkeringsvakt, så hvis du går helt alene og går og kjekker deg litt, ja. Er det sånn at du tenker, ja, ah, jeg er jo litt vekter. Jeg føler meg litt som en vekter. Jeg er litt politi. Altså, det jeg skulle frem til var at da jeg var parkeringsbetjent, de to ukene jeg var, det hadde en uke ferie imellom, men likevel fulgte to uker til sammen. Så ble det tre da til sammen? Hvis du, ja, det var ikke betalt ferie da, for jeg hadde ikke opparbeidet meg ferie der. Naturlig nok. I hvert fall så hadde jeg også veldig problemer med korte bokser i min uniform, og jeg hadde også problemer med trange bukser, men, liten kjorte og liten bil. Ja, du alt var liten, for du er jo en forholdsvis stor fyr. Ja. 1,91 eller noe sånt? Ja. Eller, skal ikke du si, nei, 1,93, men du er bare 1,91. Ja, så 1,91,5 har jeg vært. Men uansett, så, men gikk du i shorts? Det er jo naturlig at buksene ikke ligger på skoen da, hvis du går med shorts. Nei, ikke. Nå tror jeg du blander meg bare med en tilfellig fyr du har sett på gata. Men jeg hadde bukse. Jeg hadde bukse med press i. Det var kort. Jeg hadde også en kort short. Jeg ser jo for eksempel Johnny Knoxville i Jackass. Han har jo kort bukser, og han er da tøff. Ja, jeg var parkeringsbetjent før. Han virkelig gjorde sitt inntog på TV-skjermen rundt omkring i verden. Så kanskje var jeg tidlig ute bare og foregrep begivenhetene, men da blir det ikke så trendy igjen. Nei. Men jeg trodde det var fordi at du, hvis du skulle jakte på noen forbryter eller noe sånt, så måtte du passe på at buksen ikke var så siga. Hva heter det? Sige. Si at du snublet i det hekket. Han var parkeringsvakt. Ja, ja, men det var spørsmålet her. Ja, men spørsmålet her gjaldt jo vekter. Han skulle ikke henvende til Tore. Jo, men jeg måtte løpe etter noen som hadde, for eksempel... Forbryter, ikke forbryter, selv om du parkerer litt feil, er du det? Ja, du bryter jo på parkeringsbestemmelser, da. Det kan jo hende at også at vektere generelt sett liker å ha ting langt opp mellom skjenkene. At de drar opp buksene. Nei, ja, de drar opp buksene. Ikke, ja. Bjørte, du er alt for gammel til å være sånn. Unnskyld. Ja, du har vokst fra deg gammel. Jeg tror du var gammel til å være sånn, ja, men... Ja, ok. Det, eldre, du, ja. Det, har vært, det har vært min humor i mange år. Men hva forklaringen er nå i hvert fall blitt da, Norun, at vekterne er redde for å tråkke på sine egne bukser når de løper etter kriminelle? Da burde de egentlig ha hatt sykkelshorts, men det blir kanskje litt for dumt igjen. Ja. Ikke så vil jeg gjerne se nakne vektere. Det er noe jeg helst synes. Det er noe jeg helst synes. Men Steiner, du må ikke tro at jeg snakker spesielt til Tore. Jeg sitter bare og vent mot Tore. Sa Tore, Tore. Oh, okay. Ja, Bjørte, har du et spørsmål, eller har du ikke PC? Ja, jeg har lånt Tore sin PC, derfor setter jeg litt vent mot han. Dette kommer fra Magda. Der står egentlig hei, Steinar. Hei, Steinar. Hei, Steinar. Hei, Magda. Jeg skal i den nye operan på en ballettforestilling. Hva bør jeg ha på meg? Ja, jeg har jo tatt på meg ansvaret å snakke litt om moter og sånn, og hva man bør ha på seg. Og det er jo veldig viktig at i operan så er det jo, det er jo en folkeopera, det er jo folkets opera. Og jeg har også lest litt regler for hva man bør ha på seg. Jeg tror det var en representant fra MAG som sa i Dagbladet at man bør ha på seg litt finere klær. Jeans blir kanskje litt for folkelig. Hvis man har noe annet enn jeans, for eksempel chinos, eller altså kakis, så skal man bruke det, men ikke bruke kamuflasjefarget tøy. Bruk ting, altså bruk litt sånn rene, fine, enkle linjer, og gjerne en blazer eller dressjakke, eller en fin kjole kanskje å kjøpe Hennes & Mauritz, eller noe som er stil, den siste skrik som er på alle plakatene rundt omkring. Jeg synes jo du skal ha på deg nettingstrømper og truse. Du bruker å ta alt fra innsiden, altså, du bruker å ta alt. Okay. Jeg synes hvis du menstruerer, blir det å ta på hånd. Ja, men, du går ikke truseløs i operan. Nei. Jo, gå truseløs i operan. Nei, det gjør du ikke, altså. Nei, hvorfor det? Er det av hygieniske årsaker, eller fordi det er for dristig? Nei, det er for dristig. Det skal være en sånn viss verdighet. Så kan jo de som står på scenen, kan jo se rett opp inn i Nordkjosbotten, som de sier i Nordkjosbotten. Det er såpass lav scene, ja. Du ser ned på scenen på en måte. Ja, hvis du sitter på første galleri der. Nå må jeg bare prøve å forestille meg hvordan ser operan ut. At de som spiller i operan kan se inn i miniskjørtet, for eksempel. Inn i Nordkjosbotten. Inn i Nordkjosbotten. Eller Finnfjordbotten, tror jeg. Du er så flink med sånne... Billigere. Ja. Nei, ok, men altså, ikke møkkete gamle jeans. Ta på deg noe nytt. Ha på deg truse. Synes du, Bjørte? Ja. Finnes det tabletter mot møkkete klær? Nei, det var det revete? Ja, det var revete. Ja, veldig revete, ja, det var jo nå, synes jeg. Jeg har lyst til å dra hjem igjen nå. Ja, vet du hva? Jeg tror vi faktisk skal med det. For dette her, jeg orker ikke mer. Det finnes tabletter på møkete klær, og det heter vasketabletter, og du putter det inn i vaskemaskinen din. Vasketabletter? Det visste jeg ikke. Har du ikke hørt om vasketabletter? Nei. Ofte folk bruker pulver da, men det finnes også tabletter. Det er et spørsmål fra Astrid. Hei Astrid! Hei Astrid! Hun skriver Nugatti eller Hapo, og jeg må jo si at jeg en av Nugattis aller røffeste frontkjempere. Jeg har spist Nugatti nå i NRK-kantina i mange måneder, men nå har de valgt å legge seg på en sunnere linje og fjernet Nugattien. Og det det eneste de har fjernet. Det, skal jeg si, de hadde jo sånne små tuber med Nugatti, som så ut som, når du klemte ut av det, så ut som verdens minste kabel. Altså sånn, en bikkjedritt, rett og slett. En bitteliten hund som bæsjer på brødskiva di, og så spiser du det. Det var veldig ekkelt. Når jeg smørte utover, så så det ikke så ut mye ut som en kabel lenger. Nei, men de, altså, hvis du tar en hundebæsj og smører den utover, så ser det fortsatt, da ser det heller ikke ut som en kabel lenger. Det litt uenig, faktisk. Du mener at hvis du finner en skikkelig sånn fin sånn der pyramidehundebæsj ut på gata og smører den utover, så ser det fortsatt ut som en kabel. Jeg mener at jeg har sett flere hundebæsjer på fortauet for eksempel som har blitt tråkket på, og da ser jeg fortsatt at det bæsj, for den har en helt spesiell grønnbrun farge. Ja, du skjønner hva det er. Hvis det lå Nugatti smørt utover gaten, så ville du ikke tenkt at det var Nugatti. Ikke vær så skråsikker på det. Altså. Nei. Men en Hapo eller Nugatti, Bjørte? Hapo. Ja, jeg en Hapo-mann selv. To på Hapo og en på Nugatti. Ja. Vi takker for alle spørsmål som kom inn i dag. Håper dere har fått noe ut av det. Og til dere som ikke har fått spørsmål på lufta, så kan jeg si at vi får veldig mange spørsmål, og det er dessverre ikke noe menneskerett å få opplest spørsmål på lufta. Kan jeg bare få si en ting til, Steinar? Og det at det er noen som tror at spørsmål på mail blir liksom nedprioritert foran spørsmål på SMS, så er ikke det riktig. Det er ikke riktig i det hele tatt. Det er så feil. Det er feil. Men tusen takk, vi leser alt, og fortsett for Guds skyld å sende inn ting til oss. Vi trenger det, så sårt. Vi skal høre en låt fra da du var unge og potent, Bjørte. Dette her Bryan Adams med Summer of 69. Du hører på radioresepsjonen på P3. Adebru. Det skal egentlig være det. Ja, jeg kunne nesten gjort det, vet du. Så det kan vi begynne å gjøre det, vi. Skal vi begynne å gjøre det? Ja, skal vi gjøre det. Ja, vi gjør det. Det var Anne Brun med The Treehouse Song i radioresepsjonen på NRK P3. Du synes sangen er nydelig, Tore? Selvfølgelig. Men du liker ikke at hun sier fine wine? Nei, jeg synes at det blir litt flaut og konformt, fordi det noe hun har lært av utenlandske artister. Ja, så det et begrep fine wine. Det kan jeg bruke, for det klær min lo-fi stilige stil. Så mener du at det er litt juks? Jeg synes at det litt juks. Ja. Akkurat som Swallow My Pride, det kan man også slutte å si noe i sanger. Men uten at det nødvendigvis er grovt, så synes jeg det er grovt. Det kan være grovt. Det er opp til deg selv. Du tolker tekstene til hva du gjør. Ja, da er det grovt. Ja, for meg i hvert fall. Er det grovt for deg, Berta? Ja. Tore, grovt for deg? Ja, kjempegrovt. Swallow My Pride. Ja. Hva med Fine Wine, er det grovt? Nei. Da skulle du legge god vilja til. Ja, det gjør vi ofte. Jeg synes du også sa nei. Ja. Du satt og pirket, eller vi satt alle og pirket litt på de fire, hva skal jeg si, forhøyningene under musa til datamaskinen. Det er vel glidanordningen for musen? Glidanordningen for musen. Og det er, som kjent så sitter, er det jo ikke bare vårt studio, det er National Rap Show og Drillpikene som også sender herfra, og NOA og Abstract og sånn innimellom på lørdager. Det kommer forbi at det blir litt smuss da. Det blir litt smuss, og det er mye sånn hudfett og ting og som lager sånne ekstra belegg på disse fire opphøyningene under musa. Og du synes det var det ekleste som finnes i hele verden, Dora? Ja, jeg tror faktisk når jeg tenker over nå, så er det noe av det ekleste jeg vet om. Fordi det er så smått, men likevel så har det samlet seg opp så mye smuss at det går an. Nå var det dårlig formulert. Ja, det gjør ikke noe. Gjør ikke noe. Jeg vil bare få si at jeg synes det er ekkelt at vi snakker om dette nå i lunsjtiden. Det er mange som sitter og hører på dette programmet her og spiser mat nå. Jeg pleier å pirke da, men vi satt jo og lekte litt med tanken om at du skal få lov til å spise. Hvis du spiser det, Tore, skal du få 500 kroner, sa jeg. Jeg sa 1000 da. Ja, men det hadde vært gøy hvis man folk liksom, jeg vet ikke om vi skal gjøre dette her, men hvis folk... Vi løfter en idé. Folk sender inn alt museruske sitt, og så til radioresepsjonen på NRK P3, 0340 Oslo, og så får vi kanskje, la oss si vi får en kilo med muserusk da, sammen. Og så skal du spise det, Tore. Mot at vi får masse penger inn på en konto. Ja, det gjør vi. Da legger vi kontonummer ut på internett, så kan folk sette inn det de mener det er verdt at jeg spiser det museruske. Ja, fy sånn, du får en tusing av meg hvis du spiser en kilo museruske. Ja, men det var akkurat det jeg trengte. Jeg gjør det for tusing. Ja, men en kilo? For nå var det en kilo med museruske. Nei, nå snakker jeg om dette ene museruske. Ja, nei, det får du ikke tusen for. Nei. Men det kunne vært interessant, og så kunne du for eksempel, bare for å være hyggelig da, gitt 25% av de pengene til Amnesty eller noe sånt, Tore. Eller til jeg støtter ikke Amnesty. Nei, men Redd Barna da. Jeg synes ikke de får til noe selv. Nei, men Redd Barna da. De kan... Leger uten grenser av en eller annen sånn veldedig organisasjon. Ja. Tull å si et Amnesty. Vi skal se... Masse. Folk blir henrettet hver dag. Ja, men... Ja, de kan ikke redde alle. Men gir du penger til Amnesty da? Overhovedet ikke. Nei, men da er det ikke rart ikke for redde alle da. Herregud, skal alle være med Amnesty? For en ond sirkel du er inne i, Tore. Ja. Ja, ok. Vi skal snart møte Alfonso Musaud. Han er tekstforfatter her i Radioresepsjonen. Fortell litt mer om ham. Ja, det er han som skriver alt manus, alt det som vi sier, det er jo han som skriver. Ja, så fant på det med muserusker, for eksempel. Ikke sant? Vi bare leser av. I tillegg så jobber han i platearkivet her i NRK. Mm. Hans spesialfelt er progressiv rock, som vi har nevnt tidligere i sendingen. Ja. Har du noen hobbyer og sånn utover det? Er det mer interessant man kan si om han? Ja, eller ja, hobbyer, så kan jeg trekke frem at jeg vet at han samler på grove vitser. Nei, som så mange andre her i vårt lille univers i Radioresepsjonen. Ja. Mm. Ja. Vi skal snart få møte han. Det gjør vi først etter at du har hørt Kaiser Chiefs og låta Ruby. Mitt navn er Alfonso Musaud, og jeg jobber her i platearkivet i NRK. Ja, kom inn. Hei Alfonso, jeg lurte bare på, hvem er det som spilte tromme på Invisible Touch-plata til Genesis? Jo, nå skal du høre, Mona. Det er Phil Collins. Men du, opplysningen om hvem som spiller på plata, det står jo vanligvis på cover, altså. Ok. Ja, i tillegg til at jeg jobber her i platearkivet, så skriver jeg alle manuskriptene til Radioresepsjonen. Ja, her for eksempel har jeg manuskriptet fra gårsdagens sending. Steina sier aller først, velkommen skal dere være, alle som hører på, og til deg, til deg, til deg, og hei til deg, til deg, til deg, sitat slutt. Velkommen skal dere være, alle som hører på, og til deg, til deg, til deg, og hei til deg, til deg, til deg. Ja, altså, i tillegg til at jeg jobber her, kom inn. Hei Alfonso, jeg lurte bare på om du visste hva slags trommer Phil Collins spiller på Genesis livealbumet Turn It On Again. Han spiller på et Gretsch trommesett. Tusen takk Alfonso. Du, bare hyggelig. Ja, altså i tillegg til at jeg jobber her i platearkivet og at jeg skriver manus for Radioresepsjonen, så samler jeg på grove vitser. Ja, skal se om jeg kan finne en god en her. Hvorfor ser du så nedfor ut? Jo, nå skal du høre. Da jeg kom hjem i går, fant jeg min beste venn i senga med kona mi. Å nei, hva gjorde du da? Jo, jeg dasket han i huet og ropte, fy deg, slem hund, slem hund. Ja, skal vi ta en til kanskje? Skal vi se. Nå, det var da pokker til mas. Ja, ja, kom inn, kom inn. Hei Alfonso, beklager maset, men det står i kartoteket at det skal være en Phil Collins-plate i reol 4546, men der står det bare en plate med Philip Bailey. Ja, ja, ja, det er helt riktig det, Mona. Husk nå at Phil Collins, han produserte plata til Philip Bailey. Og ikke nok med det, de to sang jo faktisk en duett sammen på plata. Å ja, ja, nå husker jeg det. Easy Lover, Easy Lover. Easy Lover, Easy Lover, det stemmer på en prikk det, Mona. Ha det. Ja. Jo, jeg skulle finne en grå vits til. Skal vi ta denne kanskje? Ja. Mamma, mamma, hva er en nymfoman? Hold kjeft, gutt, og hjelp meg å få bestemor ned fra flaggstangen. Jeg har en grå vits til her. Så var det de to patologene som skulle undersøke liv. Nei, men den smaker like salt. Ja, jeg har en grå vits til jeg, og den går... Så kjæringa, du får ha en fisefin dag. Ja, sånn var Radioresepsjonen på P3. Madonna. Madonna. Tore, du må si det. Nei, la være å si det. Ja, det står i manus at du må si det. Ifølge avfall som også, så må du si det. Ja, men da får jeg heller bare få sparken for ikke å følge manus ordentlig. Ja, ok. Si det du har gjort det. Madonna. Nei, jeg synes det er kjempekult å si det. Madonna. Justin Timberlake var også med der. Og har vel strengt at han som sier Madonna. Four Minutes i Radioresepsjonen på NRK P3. Vi skal snart ha stand-up comedy på det noen kaller lavt nivå. Ja, det får jo tiden vise da, etter at jeg har gjort det. Jeg har gjort det, skrevet det nå på en måte som jeg gjorde i begynnelsen, da jeg gjorde stand-up her i resepsjonen, og det gikk ganske bra. Og da skrev jeg linje for linje, og da var det viktig at det var noe morsomt i hver linje. Ja, er det ikke viktig lenger? Nei, det har liksom gått litt vekk fra å bare skrive lange avhandlinger, og da blir det ikke så morsomt. Og bare konsentrere det humoristiske. Ja, da blir det kosseri. Det blir kosseri. Jeg føler at du er full av selvtillit i dag, Tore. Ja, jeg vil jo selvfølgelig ikke heve forventningene for mye, sånn som du har en tendens til å gjøre med all mulig popkultur, hvis du liker det, og ødelegge for alle andre som skal se det i ettertid. Ja, veldig, veldig dumt. Mm. Men jeg tror det blir rett. Jeg tror det blir ordentlig, det tror jeg faktisk. Ja. Handler det altså om gutters syn på jenter, og det er litt sånn morsomt for oss gutta. Som, det er ting som alle gutter har tenkt på, som ikke har snakket med, så mye med hverandre om. Ah, ja, ja, er ikke det enda, er det tema om mulig enda mer typisk enn å ha altså standardmateriale om flyturer? Jo, det er det helt sikkert, men jeg synes faktisk det er en del her jeg ikke har hørt før. Ja, det får vi håpe, ja. Siden du har på en måte... Selv om tematikken er veldig, veldig typisk. Ja. Er det Alfonso Musso som har skrevet stand-upen også, eller er det noe du har skrevet selv? Det er noe jeg har skrevet selv, det er en stiplet linje i manus, hvor jeg fyller inn med mitt eget manus. Ok. Vi skal nå snart... Ikke sette en gang, jeg tror det var så morsom historie om dette her. Ja, det var en vits med en vits, egentlig. Ja, det er først kan jeg si at vi skal spille Ugly Kid Joe med Cats in the Cradle, noe også Finn Kalvik har gjort på norsk, som er kanskje en bedre versjon, men det er musikkpolitikk som foregår over hodene på oss her i radioresepsjonen, så det skal ikke vi blande oss bort i. Uansett, så for det første så kjenner jeg en jente som har vært sammen med Ugly Kid Joe. Nei! Jo. Er det sant? De har vært sammen, det er gøy. Jeg har dessverre ikke tørt å spørre så mye om hvordan det var å være sammen med Ugly, men det er altså helt sant. Hun var på reise i Sør-Amerika, og der bodde Ugly. Det var etter karrieren hans, men det var jo fortsatt Ugly. Så karrieren er ferdig. Han har, han har jo den karrieren med å spille denne gamle låta her om og om igjen, da, selvfølgelig. Så du har ikke fått spurt engang om at hun bare kalte ham for Ugly? Jeg tror hun kaller det bare Kid Joe, ja. Okay, ikke ja. Joe, eller? Kid Joe også? Jeg vet ikke, kanskje bare Joe. Ja. Jeg tror han er sånn hertugsønn eller sånn. Hertugsønn? Veldig rik. Veldig, veldig rik. Men uansett, så hadde du noe, Tore, som du har lyst til å si? Ja, det var at Ugly Kid Joe, ja, det må jo være den stygge broren til Angelique Kid Joe. Du er i gang allerede. Du er i gang! Dette er radioresepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3. Radioresepsjonen i samarbeid med Stand-up Norge og Ringnes presenterer radioresepsjons stand-up spalte. Drikk iskald Ringnes lettøl. Ta godt imot dagens første komiker, Tore Sagen! Tusen hjertelig takk for det. Tusen hjertelig takk for det. Her er noen gutter her i dag, ja. Ja, det kunne jeg tenke meg. Jeg er jenter, ass. Faen, jenter sminker seg jo for andre jenter, det vet vi jo. Og vet du hvordan jeg vet det? Nei, det er jo fordi at hvis de hadde sminket seg for gutta, så hadde de vel sminket seg mellom beina, altså, hvor de faktisk trenger det. Altså, egentlig så burde de bare sminket seg i skrittet. Bare i skrittet, egentlig. På den måten, så når vi gutta kommer ned i buksene på dem, så kunne de fått oss en hyggelig overraskelse. Fy faen, så pen du egentlig er. Nei, altså ansiktet er jo litt av det fantastiske. Er litt sånn som den fantastiske førsteplata, ikke sant? Men skrittet liksom er det vanskelige andre albumet. Men jeg klarte ikke å følge opp, så det spøker litt for karrieren. Selv om du brukte samme produsent da, men, altså jenter må begynne å sminke seg skrittet, ass. Kjente meg en, ass. Ja, det mener jeg. De er så lite konsekvente. De har jo lepper, munn og nese der også. Hvorfor skal ikke pudre den liksom? Jeg kjenner meg en. Det er så mange likheter mellom jentefjes og jenteskritt, egentlig. På mange måter så kan man si at de har to ansikter. Okay. Okay. Ja, kanskje en dag i året, så at de bruker skrittfjeset i daglig og dekker til det vanlige. Nei, fy søren. Du, snakk for meg! Hva heter du? Hva heter du? Tore Sagen heter jeg. Tore! Ja. Hva heter du? Tore Sagen. Jeg kjente meg igjen noe av dem. Ja, jeg ble... Det ble mer plattere enn jeg trodde. Ja, det er noe av det platteste vi har vært borte i her. Selv om det er mye platt. Ja. Det er mye platt. Ja. Men jeg synes det var morsomt liksom, i første delen, og så tenker jeg sånn at så i stedet for å gå videre på det samme hele tiden, så tenker jeg kanskje det burde vært en annen vending på det. Det er jo liksom, fem helt forskjellige poenger, da, bare så det er sagt. Ja, men jeg klarte ikke helt å se for meg det der at jenter hadde ansikt der nede mellom beina. Jeg så ikke det. Jeg ser truten på en måte, men jeg ser ikke nese av øynene. Nei. Nei. Hvis jeg kan få lov å gjøre en liten analyse av stand-up-spalten. Nei, av stand-up-spalten generelt. Oh, ja, okay. Så tror jeg at mye av premisset for at det blir vanskelig ligger på publikum. De ler hele tiden av og ikke med stand-up-komikeren. Og det merker jeg, for når jeg hadde et ordentlig poeng, så var det liksom, og da leverte jeg den på en ordentlig proff måte. Hvilket var det du snakket om? Det var det med produsenten. Ja, det var det med produsenten. Ja. Det var så vanskelig. Nei, de klarte ikke å følge opp, så det spøker litt for karrieren. synes det er rart da, for det er samme produsent. Ja, det... Og den leverte jeg liksom ordentlig. Ja, men da det var det latter på det. Nei, det var ikke latter på det. Det var ikke latter nok, nei. Nei, for da var det stille, og så var det litt sånn, og så begynte den hånden latteren. Kanskje ikke det var morsomt nok? Nei, men jeg synes at, jeg forventer mer av publikum neste gang. Det greit at, men, poeng, altså, greit at du har klart å finne på et poeng, men det ikke sikkert poenget morsomt nok i seg selv. Nei, men hva med, for hvis de hadde sminket seg for gutta, så hadde de vel sminket seg mellom beina også, hvor de faktisk trenger det. Ja, men der lo vi jo, vi lo jo på gulvet her og lo. Men dere lo ikke med, av vitsen, men jeg. Det må være lov å le av vitsen. Vi lo ikke av deg. Vi lo av vitsen, men ikke av deg. Nei, men dere lo ikke, jeg synes ikke dere lo med vitsen. Det var nei, ikke. Du er kritisk til publikum, men, det er vi som er dårlig nå. Det er vår skyld. Det er veldig, veldig, veldig rart. Men kanskje du men, har Bjørk, et lite poeng. Men Bjørk, du er til dels enig. Ja, jeg er til dels enig, for jeg har merket noe av den samme vibben selv noen ganger, at man liksom ler litt i begynnelsen, og så mister man selv til litt underveis. Ja. Ja. Og det tror jeg du gjorde nå, Tore. Ja, absolutt. Og ja. Jeg synes at jeg skal i hvert fall skjerpe meg fremover. Jeg kommer til å være mye bedre publikum. Du får Fire. Jeg synes det fire. Holder ikke. Nei, det gjør ikke det. Vi skal høre Pacific V i radioresepsjonen på P3. Dette her er Hot Lips, apropos. Ja. P3. Dette er P3. Du hører på P3. Pacific med låta Hot Lips i radioresepsjonen. Og Hot Lips, ja. Ja, vil du si noe om det? Nei, ikke om det, du sier ferdig om Hot Lips. Nei, jeg må si Hot Lips er jo den tilnavnet hun fikk. Hun som alle synes var pen i MASH. Men som jeg, eller ingen andre synes var pen egentlig. Hun var bare en av veldig få damer i MASH. Husker du var det? Sykepleier, eller var det en lege? Nei, var hun sykepleier, det husker jeg ikke helt altså. Typisk sykepleier, det var jo veldig under Koreakrigen så var jo kjønnsrollene veldig typiske fordi det var på 50-tallet. Så da var det vanlig at sykepleierne var kvinner mens legene var menn. Det var flere sykepleiere som ikke hadde så store roller som Hot Lips som var mye finere enn selveste Hot Lips. Ja, men det er ofte lurt av produsenter å sette de aller peneste litt i bakgrunnen. Ja, det er lurt det, for da, ikke sant, da vil du følge med. Ja, hvor ble hun? Hot Lips ser man jo hele tiden. Ja. Det er noen som lurer på, siden vi ikke skal ha livesending i morgen, at vi skal få en spesialsending med sammenklippt ting og musikk. Hva vi skal gjøre i kveld, altså om vi har noen planer da, natt til 1. mai er mange som har planer. Russen har jo planer om å få kjønnssykdommer og bli døddrukne. Har du noen planer, Tore? Nei, det går vel stort sett det samme. Få seg en kjønnssykdom og bli døddrukne. Nei, det var forsøkt på humor som nok en gang falt ut tvers igjennom. Det er morsomt, Tore. Det er bra det der. Nei, da, det er ikke bra. Nei, da jeg kommer til å grille, og så ser jeg på flere bilder fra Afghanistan, og ser på TV. Ja. Bjørte, har du noen planer i kveld? Jeg har et ønske om å meditere, men det blir da ikke noe av antageligvis. Er det humor også? Det var for å se på humor. Humor? Nei, jeg aner ikke hva jeg skal gjøre. Jeg har ikke noen planer i det hele tatt. Antageligvis, nok så sikkert, fordi det regneste som er i kjøleskapet mitt nå, så blir det stekte pølser og spaghetti til middag i kvelden. Åh, skikkelig arbeidermiddag det da. Takk for det. Hadde det vært 10 år siden, hadde det vært 1998, så hadde jeg nok prøvd å finne fram, hva skal jeg si, de oransje kule buksene med masse hemper og dra på Hyperstate. Er det sånn som har lenker fra kne til kne, sånn er det litt vanskelig, du må gå korte skritt? Nei, det er bare å ta ut litt av det, så kan du gå fulle skritt. Men sånn, ta ut litt da? Nei, du bare gjør lenka litt... Du forlenger lenka? Forlenger lenka, ja. Men det er, jeg tror ikke det er Hyperstate i år, hvis ikke så venter jeg på en invitasjon, i hvert fall, fra arrangørene. Yes, jeg tror vi skal runde av, ja. Vi skal stikke fingrene våre inn i sjokkmaskinen. Jeg har ikke fått den på, jeg tror, over en uke. Jeg har fått den 2 dager på rad nå, jeg hadde... Det er typisk hvis jeg fikk den igjen. Jeg synes det kanskje er på tide av to å få. Yes, det er egentlig på tide. Yes! Bjørte fikk en del. Det er helt utrolig. Vi gjør kort prosess da. Ja, kort prosess, men litt avstand. Alt kommer bort. Pass på rekyl da, det kan være farlig. Barnegråttaktig fra en 40-åring. Ja, vi sier tusen takk for i dag. Vi er tilbake igjen på mandag og hør på P3 alltid og hele tiden. Det er det lureste du kan gjøre. Dette her er Radiohead med Street Spirit Fade Out. Ha det bra. Ha det bra da. Dette er Radioresepsjonen. Det hele tatt er jo resepsjonsstedet. Radioresepsjonen på P3.